یا سیدی، کیا مرتد کی اولاد حرامی ہوگی؟ جواب ہاں میں کہ مرتد کی اولاد بھی حرامی ہوگی. میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فقہ کرام رحمہم اللہ السلام سے نقل کرتے ہیں، جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھر اسلام لائے تو اس سے جدید نکاح کیا جائے، نیا نکاح کیا جائے. اس سے پہلے اس کلمہ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہوگا حرامی ہوگا. اور یہ شخص اگر عادت کے طور پر، یعنی یہ مرتد جو ہے، اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہے کچھ فائدہ نہ دے گا، جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے. کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جاتا، تو کافر اگر اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا، کفر پر بھی قائم ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھتا رہے. رام چندر جو ہندوؤں کا بہت بڑا رادو تھا یا بڑا مطلب شخصیت تھا، تو وہ اس کو کہتے ہیں 15 پارے قرآن کے زبانی یاد تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو مسلمان نہیں تھا. اسی طرح یہ ایک میرے گھر میں پاکستان کے باہر جہاں میں سفر کر کے جاتا ہوں، تو وہاں ایک یاسین شریف کا بہت بڑا ہم نے وہ لگایا ہوا ہے، وہ توغرا کے لیے جو پوری یاسین شریف اس میں چھپی ہوئی ہے، تو اس میں جو کمپنی کا نام وغیرہ جو ہے نا اس کا آدمی کا، اس پر ہمارے سائیں بھائی نے اسٹیکر لگا دیا. میں سوچتا رہا تھا اسٹیکر کیوں لگایا، پھر ایک بار بات ہوئی تو بتایا کہ یہ اصل یاسین شریف ایک کافر نے چھپوائی ہے، ہندو نے چھپوائی ہے، مگر ہے وہ ہندو، تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اپنے چھپوا دی. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. ایک بار بمبئی میں جب ہمارا قافلہ گیا تھا تو ہم گزر رہے تھے، تو ایک شخص نوجوان بھاگتا ہوا ہوٹل سے آیا اور بڑا اس نے جھک کر بڑے احترام سے مجھے السلام علیکم کر کے وہ ہاتھ ملایا، شاید ہاتھ چوما پتا نہیں. تو اس طرح پھر جب چلا گیا تو جس مجھے میرے ساتھ جو انڈین اسلامی بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو ہم جانتے ہی ہندو ہیں، کافر ہے، مسلمان نہیں. ہم اس طرح السلام علیکم تو ہم تو مسلمان ہی سمجھیں گے صاحب، ہمارا جرم بھی نہیں کہ مسلمان کا انداز اختیار کیا. تو یہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو ایک مثالیں پیش کی. کفار مطلب اگر کلمہ پڑھیں، کہ ویسے ہی کلمہ پڑھتے رہیں تو ان کو فائدہ نہیں دے جب تک کفر سے توبہ نہ کریں اور پھر کلمہ نہ پڑھیں. اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اب نماز بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں مرتد، کالے چھامبے لگا دیتے ہیں، شامی کباب بن جاتا ہے پیشانیوں پر. اور میں شامی کباب مرتد کی پیشانی کے نشان کو کہتا ہوں، باقی مومن کی پیشانی کا نشان شامی کباب نہیں ہے. اس کو تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے تحت بھی لیا ہے، سرکار اعلیٰ نے اس پر تفصیل فرمائی ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ قیامت کے دن یہ چمکے گا سجدے کے نور سے. تو یہ مومن کے لیے، مرتد کے لیے نہیں ہے. مرتد کا تو ہے شامی کباب، شامی کباب بھی مشہور ہے، شامی کباب تو مقدس چیز ہے. اس کا یہ دھبا تو وہ مطلب یہ ہے کہ بلی کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، اس سے بھی بدتر ہے. بلی مرتد نہیں ہے نا، اور یہ تو کمبخت مرتد ہے. اللہ اور رسول کا جو دشمن ہے وہ دنیا کی بدترین مخلوق میں سے، سب سے بدترین مخلوق، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. بت پرست سے بھی زیادہ برا ہے وہ جو مرتد ہے. مرتد وہ جو پہلے مسلمان تھا لیکن اب اس نے پھر اسلام ترک کر دیا اور کافر ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اب یہ مرتد ہو گیا. مرتد کے مطلقاً معنی یہ کہ منحرف ہونے والا، پھر جانے والا. جیسے صرف اسلام سے پھرنا نہیں، بیعت سے بھی آدمی ارتداد کرتا ہے مرتد ہوتا ہے، یعنی پیر کی بیعت ٹوٹی اس کی، تو یہ بھی ارتداد کہلاتا ہے. مگر یہ اس کے لیے یہ ضروری کہ ارتداد بیعت کہا جائے، کیونکہ مرتد یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی ہے کہ یہ صرف اگر مرتد کہا جائے تو تو اس سے یہ معنی ہوتا ہے کہ اسلام سے پھرنے والا. تو اس لیے جب بیعت سے پھرنے والا کہا جائے گا ارتداد بیعت کہا جائے گا کہ بیعت سے یہ منعرف ہوا, بیعت سے مرتد ہوا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر کسی کو کہیں گے کہ یہ با اخلاق ہے, اخلاق کے معنی تو عادت ہے لیکن یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے با اخلاق. با اخلاق اسی کو کہیں گے جس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں, بہت ملنسار ہوتا ہے, اچھا آدمی ہے تو اس کو بولتے ہیں با اخلاق, بولتے ہیں با اخلاق. اور جب کسی اخلاق اچھے نہیں تو اس کو بھی با اخلاق بولیں گے تو مانوی لحاظ سے اگر دھکا مار کے چلا ہے تو چلے گا نہیں. اس لیے کہ وہ اصطلاح یہ بن گئی ہے کہ با اخلاق مانے اچھے اخلاق والے. تو اب جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کو کہا جائے گا بد اخلاق ہے. صرف اخلاق کا ہے تو اس سے مراد اچھے اخلاق لیے گئے, اور اگر برے ہیں تو اس کو بد اخلاق کہنا پڑے گا. تو ارتداد بیعت کی بات نکلی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے مرید بن گئے تو بیعت بھی ٹوٹتی ہے, اس کی بھی صورت ہے. مثال کے طور پر اگر معاذ اللہ کسی نے صریح کفر بکا تو بیعت ٹوٹ گئی, دوبارہ کرنی ہوگی. آزاد ہے جس سے چاہے کرے, جو بھی جامع شرائط پیر اسے کر لے بیعت. اگر کفر نہیں بکا لیکن پھر بھی بیعت ٹوٹتی ہے, خود اس نے کہہ دیا کہ میں فلاں کی بیعت توڑتا ہوں تو ٹوٹ گئی, اس کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی مثلا جامع شرائط نہیں ہے, کوئی پیر شرائط پائے نہیں جاتے, فاسق کے مولین ہے, نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی منڈاتا یا چھوٹی داڑھی رکھتا ہے یا کوئی ایسی بات اس پہ پائی جاتی ہے, گالیاں بکتا ہے سر عام, تو اگر وہ علل اعلان فاسق ہے تو اس کو فاسق کے مولین کہیں گے. تو اب یہ کہ فاسق کے مولین ہے تو اس کی بیعت کرنا ہی ناجائز ہے, تو اب اس کو اطلاع نہیں کریں گے کہ ہم تمہاری بیعت توڑتے ہیں, ورنہ تو دشمنی آؤں گی. بیعت توڑ دے کیسے کی بیعت جب جائز ہی نہیں, توڑ خود ہی کہتے کہ میں نے بیعت توڑ دی, ٹوٹ گئی بیعت اس کی, لیکن کلاڑے اور پھاوڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ بھی بیعت ٹوٹتی ہے. مثلا اعلی حضرت نے یہ ایک جزیہ نقل کیا, سوال پوچھا گیا تھا کہ کسی نے اپنے پیر سے کہا کہ میرے دل سے آپ کی عقیدت ختم ہو گئی ہے, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ ارتداد بیعت کے لیے یا فسخ بیعت کے لیے یہی کافی, یعنی اس کی بیعت ٹوٹ گئی. تو پیر سے عقیدت ختم ہو جانا اور پیر کو یہ کہنا کہ تمہاری عقیدت میرے دل سے جاتی رہی تو یہ بیعت اس کی ٹوٹ گئی. اسی طرح ایک جگہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ اپنے پیر پر تان و تشنی کرنے والے کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے, کہنے اپنے پیر کو جو برا بھلا کہتا ہے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی. اب اس پر بندہ غور بھی کر لے گا, کبھی غصے میں اپنے پیر کو برا بھلا کہہ لیا کہ میرے پیر نے یہ کیوں کیا, یا ایسے آدمی کو شورا میں کیوں لے لیا مثال کے طور پر. تو اس طرح اگر یہ پیر کو برا بھلا کرنا ہو نا, بارہ پیر نے کہا بھائی میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی ہے, تو مرید اگر ہے آنکھیں بند کر کے اوکے کر لیں جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو اس کے خلاف. اب پیر نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا اور واقعی 100% اس کا کام شریعت کے خلاف ثابت ہوا تو واقعی وہ غلط ہے, لیکن صرف قیاس سے سنی سنائی باتوں میں آ کر ایسی باتیں کرنا تو اس کو دوبارہ بیعت کر لینی چاہیے. اگر یہ پایا گیا کہ اس نے پیر پر تانو تشنی کی, پیر کو برا بھلا کہا, تو اعلیٰ نے فرمایا کہ پیر پر تانو تشنی کرنا یہ بھی مطلب اس سے بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے. تو بیعت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اپنے خوش فہمی میں رہے کہ ہم مرید ہیں اور بیعت ٹوٹ چکی ہو, اور خامہ کا انا کا مسئلہ بنا کر لوگوں کی باتیں سن کر بیعت توڑ دینا, بلا اجازت شرعی بیعت توڑ دینا یہ حرام ہے, یہ بھی سن لیجیے. اس لیے کہ اس میں پیر کی دل آزاری ہے, پیر ڈیگریڈ ہو رہا ہے نا, کہ جب کسی سے بندہ مرید ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے اس کو اچھا لگتا ہے یہ آدمی جب تو مرید ہوتا ہے, اور جب وہ بیعت توڑتا ہے تو اسی لیے توڑتا ہے کہ اب دنیا کا بدترین آدمی یہ پیر اس کو نظر آ رہا ہے, بیعت توڑ دیتا ہے. آنکھوں میں جب یہ گر جاتا ہے, نظروں سے ذلیل ہو جاتا ہے, اس کا پیر بیعت توڑ دیتا آدمی. تو اس لیے جامع شرائط شرعاً اس کی شرطیں درست ہیں, پھر بھی اگر کوئی بیعت توڑتا ہے تو وہ گناہگار ہے, حرام کا مرتکب ہے, دل آزاری کا باعث پیر ہے. یہ سب میں نے فتح اور رضویہ کے مضامین آپ کو پیش کیا, اپنی طرف سے ٹھیک ہے میں تفصیل کر دیتا ہوں, خلاصے کر دیتا ہوں, لیکن اصل مضمون میں نے یہ اعلیٰ حضرت کا بیان کیا, میں گھر کی باتیں نہیں کر رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی موتی اپنے مرشد کا ہم کو بنا دے موتی اپنے مرشد کا ہم کو بنا دے اللہ موتی اپنے مرشد کا ہم کو بنا دے میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی میں ہر دم رہوں با وفا یا بنا دے ہمیں ایک در کا بنا دے بنا دے ہمیں ایک در کا بنا دے اللہ بنا دے ہمیں ایک در کا بنا دے میں رہوں با وفا میں سچا الہی رہوں با وفا میں وفا یا الہی رہوں با وفا با وفا یا الہی